اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ زوج الفقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج یکم رمضان المبارک 1447 سن ہجری ہے، اور عیسوی اعتبار سے 18 فروری، ابھی 12 بجے کے بعد 19 فروری لگ جائے گی، 2026، اور بدھ کا دن ہے اور رات میں تقریباً 11:40 ہو رہے ہیں. چل رہا ہے کتاب خلاصہ تراویح کا، اور آج ہم پہلا پارہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے. چنانچہ توجہ سے سماعت فرمائیں. الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سے شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ. رکوع اور آیات کی تعداد، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں. مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد یاد رکھنے کا طریقہ. آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کروں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کی بعض سورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی. اگر یہ یاد رکھنا ہو کہ کتنی مکی ہیں اور کتنی مدنی، تو سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات یاد رکھ لی جائیں، یعنی کہ 286. اب اس میں سے پہلے دو نمبر یعنی کہ 28 کو الگ کر لیں تو یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے، اور بعد والے دو نمبر یعنی 86 کو الگ کر لیں تو یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے. تو یہ ہوگی 114. تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں. قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب جو بات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہو. قرآن پاک کی صورتوں کے نام اس انداز پر رکھے گئے ہیں جس نام سے صورت ہے اس کا ذکر اس صورت میں ہوتا ہے، یا اس کے متعلق کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا. لیکن دوبارہ عرض کر دوں، یہ نام توقیفی ہیں، ہماری عقلوں کو اس میں کوئی دخل نہیں. سورہ بقرہ کی کا نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں. سورہ بقرہ کی فضیلت، اس سورت کی بہت ساری فضیلتیں بھی احادیث میں آئی ہیں، چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوگی. حوالہ بخاری شریف. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، انہیں اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. حوالہ مسلم شریف. مختصراً خاکہ، پوری سورت کا خاکہ یہ ہے کہ عقائد اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے، یعنی بغیر دیکھے ایمان لانا. ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پاک پر ایمان لائے اور اللہ پاک کو وحدہ لا شریک مانا. اسی طرح بغیر دیکھے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا، اور جزا اور سزا کا اقرار کرنا کہ آخرت میں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں ملیں گی، یا معاذ اللہ دوزخ ٹھکانہ ہوگا. ساتھ ہی عبادات کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا. پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور عبادات اور معاملات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جیسے تحویل قبلہ، ماہ رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، جہاد فی سبیل اللہ، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، نکاح، طلاق، رضاعت اور ایلا کو بیان کیا گیا ہے. ایلا ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ شوہر نے یہ قسم کھائی کہ عورت سے قربت نہ کرے گا، یا 4 مہینے قربت نہ کرے گا. قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، پھر شراب، جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں صحبت کی ممانعت وغیرہ. کامیاب بندوں کی پانچ خوبیاں، یہ تھا اجمالی خاکہ۔ آپ سورت کے شروع میں دیکھیں تو دوسری آیات میں اللہ پاک نے ایسے کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جن میں پانچ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر دو، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر چار، قرآن پاک کے ساتھ دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر پانچ، آخرت کے حساب پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ کفار مکہ کو چیلنج۔ مکہ کے کفار و مشرکین قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ایسے تمام لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے تو سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، مگر کسی کی مجال تھی کہ کوئی ایک لفظ بھی بنا کر لاتا۔ پھر پہلے ایک سورت کا کہا گیا، پھر 10 آیات کا کہا گیا، پھر ایک آیت کا کہا گیا، مگر وہ ایک آیت کی مثل بھی نہ لا سکے۔ انسان کی قسمیں۔ شروع کی سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، مومن، کافر اور منافق، اور اہل ایمان کی نمایاں 5 صفات کو بیان کیا ہے۔ کافر اور منافق کی پہچان۔ کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، اور منافق یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور منافق کی 12 خصلتیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ منافقوں کی 12 بری عادتوں کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، دھوکہ۔ نمبر 3، عدم شعور۔ نمبر 4، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر وغیرہ۔ نمبر 5، مکر و فریب۔ نمبر 6، جہالت۔ نمبر 7، احکام الہی کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ۔ نمبر 8، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا۔ نمبر 9، ایمان میں تذبذب کا شکار ہونا۔ اور نمبر 10، اہل ایمان کا مذاق اڑانا وغیرہ۔ یہ کل ملا کے 12 تھی، ہو سکتا ہے ہمارے سے گنتی میں کہیں مسٹیک ہو گئی ہو۔ اپنا محاسبہ، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور تکبر جیسی بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتیں۔ توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے بعد انسانوں سے اولین خطاب کیا گیا اور اس رب کی عبادت کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد بیان کیے گئے۔ ہم زمین و آسمان میں جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو بطور دلیل پیش کیا گیا، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا اور زندگی کے گزر بسر کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد قرآنی نظام کے منکرین کے لیے جہنم کا بدترین عذاب اور اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 39 تک یہ ذکر ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم و سمجھ کے مطابق اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم تو زمین میں فساد اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم انہیں نہیں جانتے۔ پھر نعمت الہی کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، مگر ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالی کی تمام نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت سے دور رہنے کے حکم کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں زمین کی خلافت عطا فرمائی، ایسے علم سے نوازا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ آگے چل کر بہت ساری آیات میں بنی اسرائیل میں کیے گئے انعامات کو ذکر کیا گیا اور پھر اور پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسرائیل کے معنی، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہیں، یعنی اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل کے لیے امتحان، مگر بنی اسرائیل کے لیے امتحان یہ تھا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور بنی اسماعیل سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں کو بری لگتی تھی کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور وہ بنی اسماعیل سے ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل دنیا کی منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد میں سے تھی، اللہ پاک نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت اور سرداری سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اپنے منصب کے خلاف حرکات کیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں معزول فرما دیا، اور یہ منصب ہمارے حصے میں یوں آیا کہ جو امت محمدیہ ہے وہ اب نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کو دینی اور دنیاوی نعمت عطا فرمائی، یعنی کثرت سے انبیاء کرام کی پیدائش، دنیا کی خوشحالی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت، فرعون کے مظالم سے نجات، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین میں فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن پیاز اور دالوں کا مطالبہ کر کے اپنی ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلویٰ کھانے عطا فرمائے، جس کی انہوں نے قدر نہ کی بلکہ ان کی ناشکری کی۔ گائیں ذبح کرنے کا واقعہ، اسی طرح آگے چل کر ایک واقعہ کو بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کے لیے قتل کر دیا، اور رات کی تاریکی میں اس کی لاش دروازے پر ڈال دی۔ پھر اس کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ گائیں ذبح کریں اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم پر لگائیں گے تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بیان کر دے گا، مگر بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے اور اپنے لیے راستہ تنگ کرتے چلے گئے کہ ہم کون سی گائیں لائیں، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، جس کی وجہ سے ان کے معاملات مشکل ہوتے چلے گئے، اور یہ وہی مقام ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہودیوں کی خوش فہمی، اگلی آیت میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنے قرب اور رضا کا ایک معیار بیان فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم کو عذاب دیا بھی گیا تو فقط 40 دن، ورنہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا کرو کہ جلد اپنے محبوب یعنی خود خالق حقیقی سے جا ملو، لیکن ظاہر ہے وہ تو ڈرتے تھے۔ یہودیوں کی بری عادت، یہودیوں کی بری عادات میں سے جادوگروں کی اطاعت بھی تھی، تو اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودیوں کا جو غلط رویہ رہتا تھا، رائنہ کہنے کی ممانعت، آیت نمبر 104 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تم نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات سمجھ نہ سکو تو رائنہ ہماری رعایت کیجئے، نہ کہو بلکہ انظرنا، ہم پر نظر رحمت فرمائیے کہا کرو، کہ اگرچہ لفظ رائنہ میں ویسے کوئی قباحت نہیں، مگر یہودی اپنی بد باطنی کی وجہ سے اس کو بگاڑ کر کہتے ہیں تو معنی کچھ اور بن جاتے ہیں، اس لیے ایسا لفظ استعمال نہ کرو جو دوسروں کی خب سے باطنی میں مددگار ثابت ہو۔ آداب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بنی اسرائیل سے خطاب، آگے چل کر فرمایا مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے روکنا بدترین ظلم ہے، اور پھر آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 پر پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کی داستان بیان کی گئی، انہیں جو منصب امامت ملا اس کا تذکرہ ہے، اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرنے اور امتحان میں ان کی کامیابی کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں ان میں سے عظمت والے رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی جانوں کا تزکیہ کرے۔ اختتامی گفتگو، پھر بتایا گیا کہ اہل ایمان سب انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ پہلے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں دوسرے پارے کا سیقول کا انشاءاللہ مطالعہ سماعت فرمائیے گا۔